na mke, mume ambaye ni baba, mke ambaye ni mama, na watoto wao ambao watazalikana katika mujtamaa huu. Sheria ya Kiislamu imelitazama sana jambo hili na imeliwekea muongozo ambao sisi Waislamu ni wajibu juu yetu kuufuata muongozo huu. Na kuufuata muongozo huu ni sababu ya sisi na vizazi vyetu kusalimika na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala fi dunya wal akhirah. Na tukiuacha muongozo huu tukaamua kuishi maisha tunayoyapenda sisi, ima tukauacha muongozo wote au nusu yake au robo au sehemu katika miongozo aliyotoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi tufahamu ya kwamba hatutasalimika. Salama yetu iko kwenye kushikamana na miongozo hiyo. Nimetangulia kuzisoma ayat katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na miongoni mwa aya hizo ni aya ya suratu Tahrim. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaelekezea tamko hili na amri hii wazazi. Wazazi wanasemeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wakiambiwa, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Enyi ambao mmeamini nini, enyi waumini nini, zikingeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu, watu walio chini ya mamlaka yenu, ahli zenu, zikingeni nafsi zenu na zao na moto wa Allah tabaraka wa Ta'ala. Kwa maana kuna moto mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, umeandaliwa moto maalum kwa ajili ya wenye kumuasi yeye na kufanya ukaidi dhidi ya mafundisho yake. Moto huu umeandaliwa maalum kwa makufar, uiddat lil kafirin. Lakini kila aliyeishi maisha ya mfano wao wa makafir, na yeye atastahiki kuingia katika moto huu kwa kadiri ya vile alivyokhalifu. Na'udhu billahi min adhabin nar. Sasa nyinyi wazazi, toeni jitihada katika maisha yenu ya hapa ulimwenguni mnapoishi na watoto wenu na familia zenu. Jitihada yenu iwe ni katika kuziokoa nafsi zenu na nafsi za watoto wenu na familia zenu, mziokoe zisiuingie moto huu. Waquduha an-nasu wal-hijara, moto ambao kuni zake, mawakio yake ni watu na mawe. Hawa wanadamu wenye mifupa, nyama na damu watakwenda kuuingia moto huu. Sasa wewe usiwe katika hao. Hakikisha mke wako na watoto wako hawawi miongoni mwa watu wa aina hiyo, ambao watakuwa ndio kuni za moto wa Jahannam wal'iyadhu billah. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha, wanausimamia moto huo malaikatun ghilaghun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wanausimamia moto huo malaika wakali wasusuavu, ambao hawamwasi Allah tabaraka wa Ta'ala kwa yale anaoamrisha, na wanatenda wanaloamrishwa. Ulinzi mkali, hakuna mahali pa kukimbilia. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kufanikisha mpango huu, yani kumfanikishia mwanadamu afanikiwe katika mpango wake huu wa kujisalimisha yeye na familia yake dhidi ya moto, akamwekea utaratibu wa maisha ya ndoa, kwenye ndoa ambako ndipo panapotengenezwa hiyo familia. Kwanza akapewa mamlaka mwanamme, na jukumu kubwa akakabidhiwa yeye mume ambaye ni baba katika familia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamkabidhi jukumu mwanamme, anasema subhana, kama ilivyokuja katika suratul nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema ay ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'a, ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'addibuha idha 'awajjat. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipokuwa akifafanua aya hii pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, al-aya kwamba wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Akaeleza kwamba mume mwanamume ni msimamizi kwa mwanamke, kwa maana huwa raisuha, ndiye kiongozi wake, wakabiruha, na ndiye mkubwa wake, yani ndiye bosi. Walhakimu alaiha, na ndiye anayemhukumu, ndiye atakempa hukumu, fanya hili, acha hili, sitaki hili. Alhakimu alaiha wa muadibuha idha awajjat, na ndiye anayetakiwa kumtia adabu, kumfundisha adabu, hususan pale atakapokuwa amekwenda kombo. Haya ni mamlaka ameyagawa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi wanadamu, akawapa wanaume. Sababu gani? Aliyetuumba al-Mawla jalla wa ala anasema bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd, kwa sababu ya vile alivyowafanya bora baadhi yao dhidi ya baadhi nyingine. Amewafanya bora wanaume, akawafanya wanaume wana ziada katika mambo dhidi ya wanawake. Hili wanalikubali Waislamu na wasiokuwa Waislamu, yani Waislamu na makafiri na ulimwengu mzima unakubaliana na fikra hizi, ila wale ambao shadhat afkaruhum wataghayyarat fitaruhum, isipokuwa wale ambao fikra zao zimekhalifu usawa na maumbile yao ya kibinadamu yakabadilika, ndio wanaona kwamba hakuna tofauti baina mwanamume na mwanamke. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala faddala hadha aljins ala hadha aljins, ameifadhilisha jins ya wanaume juu ya jins ya wanawake, akawapa mamlaka kwamba hawa ndio wawe na mamlaka ya kuongoza. Sisi Waislamu tukilikataa hili, ima kwa kauli zetu na itikadi zetu au kwa vitendo vyetu, tukawa pingine tukubali kwa kauli na nyoyo zetu zinakiri kwamba sisi ndio viongozi katika familia zetu, lakini vitendo vikawa havikubaliani na hili, kwa maana ya kwamba mambo ya familia yakawa yamewaachiwa wakina mama manyumbani, wake ndio wanaosimamia jambo, wewe mume huna kauli. Ukitaka kuozesha binti yako, wewe utahusika kwenye kuleta pesa, mipango yote ni kina mama, wao ndio wanaojua kwamba jambo litaanzaje, litaisha vipi. Wewe marufuku kuuliza na ukawa mnyonge. Wanawake wajua mambo yao, wajua mambo ya wanawake, mimi siwezi kuyaingilia. Asiwa Allah, na watu wanafanya mambo kinyume na wewe upo. Mama ndiye mwenye sauti, shangazi ndiye mwenye sauti, dada ndiye mwenye sauti. Ikifikia wakati huo, ujue ya kwamba unajitengenezea njia mbaya mbele ya Mola wako, unajipotezea sifa yako mbele ya Mola wako, unajipotezea utu wako na ule utuume ambao wewe umepewa kama msimamizi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya vile wanapotoa katika mali zao, kwa sababu wajibun 'alayka al-infaq 'ala ahlik, ni wajibu juu yako kutoa matumizi ya familia yako. Kwa sababu ya uwajibu huu uliopewa, pia ukapewa nafasi ya uongozi. Wewe umefadhilishwa kimaumbile, kifikra, kimuonekano, umepewa umbele. Na mwanamke anasalimu katika hilo, nikitokea jambo lolote atatafutwa mwanamume yuko wapi. Kadhalika kwa sababu ya ile nafasi ya wewe kutoa mali yako, umepewa jukumu wewe la kuisimamia familia. Nenda katafute riziki uwaletee familia yako. Hakikisha wanalala sehemu salama, wanakula chakula salama kwa kadiri ulivyoruzukiwa, wanavaa na wanapata amani katika maeneo yao, na unawapa miongozo. Sasa hivi ukilitupa wewe ukamwachia mke, tayari unataka kubadilisha ile fitra ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kwako wewe mwanamume. Fasalihat, wanawake wema, qanitatun, ni wenye kumtii Allah na wenye kuwatii waume zao. Qanitatun ay ta'i'atun lillah, wenye kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala taa ambayo inawapelekea kuwatii waume. Hawa ndio wanawake wema. Fasalihat qanitatun hafidhatun lilghaib, wenye kuhifadhi siri kwenye nyumba. Baina ya mke na mume kuna mambo mengi ya mapungufu ambayo watu wa nje hawayajui. Wewe ukitoka nyumbani kwako umeoga vizuri, umepiga mswaki, umevaa nguo zako nzuri, umejitia manukato, umetoka barabarani, waonekana mtu mmoja wa maana sana, kumbe bure kabisa huko nyumbani kwako. Mke wako anakujua udhaifu wako. Hivyo hivyo kwa upande wa mwanamke. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaelekeza wanawake kwamba fasalihat, wanawake wema, qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, wanawake wema ni wale wenye kumcha Allah na wenye kuwatii waume na wenye kuhifadhi siri ya kile alichokihifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، دوزانغو وإسلام، هي حالي تنويونا كتك مجتمع، حالي تنويشنايو هي ليو يوكوتوفو وفكرة مهديلي mmomonyoko wa maadili na kukosekana utu na ubinadamu. Na hali hii ya misukosuko ambayo inaukabili ulimwengu leo, ashudhudh fil khulq, haya mambo yanayojitokeza leo katika ulimwengu, chanzo chake ni baba na mama. Huyu baba aliyepewa mamlaka na huyu mama aliyepewa masuhulia katika kuisimamia familia, hawa ndio chanzo kikuu cha mambo yote haya yanaendelea hapa ulimwenguni. Sasa mimi nasimama au nimesimama hapa kwenye fursa, kutumia fursa hii kwa lengo la kuwakumbusha kwamba turudini katika mstari aliyotuweka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutembee juu yake ili tufanikiwe, kwa sababu Allah ameshaturahisishia mpango wa kufanya kuwa sisi na familia zetu tufanikiwe, tusalimike na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mpango huu tukiuacha, tukajifanya sisi ni mahodari, tukajifanya kwamba hatuelewi, tukajitia sisi ni vichwa maji, twajua sana, hatari iko mbele yetu. Tutakuja kujuta kwa yale yatakayotokea. Tutajuta kwa umri tuliopewa, mali tulizopewa, nguvu tulizopewa, watoto tuliopewa, vyote hivi vitatugeuka, vitakuwa ni dhidi yetu. Sasa hili ni jambo tusilitazame kwa maskhara. Kama kuna watu hawakwambii jambo hili wala kufanyia khiana, mimbari kama hizi zinatakiwa zitumike katika kulieleza hili, ili wale ambao hawaambiliki wakapatikana fursa ya kuambiwa, wakasikia, kwamba warudi katika mstari. Awe ni baba au mama, mama baki katika nafasi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekupa nafasi katika hadithi sahih, anasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun ala bayti ahliha wa waladihi wa hiya mas'ulatun, na mwanamke ni msimamizi, mwangalizi kwenye nyumba ya mumewe na watoto wake, na yeye ataulizwa, vipi uliisimamia familia yako wewe mama? Uliwalea watoto wako katika msingi wa sawa sawa? Au wewe ndio ulikuwa ukiyaficha maovu yao? Wewe ulikuwa ukienda mbio kuwahami, wanafanya mambo maovu unayajua, baba yao hajui, lakini wewe wayaficha? Au wewe ulikuwa ukiyapigania mambo yao, hayo mabaya unayapigania wayapate, ili kuwafanikishia wafanye mambo unayotaka watoto, kwa sababu ya kwamba wewe wawapenda sana watoto wako? Mapenzi ya kijinga, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili tutakiwa tulifahamu, litukae kwenye akili zetu, tufahamu kwamba kuna siku tutafufuliwa, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bwana wa viumbe wote, utaletwa wewe na watoto wako na mali zako na kila kitu chako, utaulizwa. Fanta mas'ulun, utaulizwa, huwezi kukwepa, lazima ujibu. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah waman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi mliyoamini, zisikupombazeni mali zenu na watoto wenu kuacha kumkumbuka Allah jalla wa ala, na mwenye kufanya hivyo, wenye kufanya hayo, hao ni wenye kula hasara, khasira dunia wal akhirah mtu huyu. Sasa wakina baba walijue hili na kina mama pia walijue. Kwa hiyo watu wanaoelekea ndoa kutaka kuoa wajue kuna masuhulia haya, na kufanikisha pia mpango huu, watu watakiwa waishi kwa wema baina ya mke na mume. Wale waliooa ambao kwenye katika ndoa muda mrefu, wanaooa sasa, watakaooa wajue kwamba maisha baina ya mke na mume ndiyo yatakayofanikisha mpango huu mzima wa kuwalea watoto na kujisalimisha wao. Hivyo basi waishi kwa kuchunga haki, wala hum mithlu alladhi alayhim bil ma'ruf وللرجال عليهن درجة والله عزيز الحكيم. Wanawake wana haki, wamepewa na sheria, watakiwa wewe mume umpe haki yake, kama vile ambavyo wana mambo ya wajibu juu yao wao kuwafanyia waume zao. Lakini pamoja na hayo, mume amepewa daraja juu ya mke. وللرجال عليهن درجة. Sasa ishi na mke wako kwa wema, chunga ulimi wako unapozungumza na mke wako, na wewe mke chunga ulimi wako unapozungumza na mumeo, toa maneno kwa kadri ya hali ilivyo, kwa heshima na adabu na kwa mujibu wa sheria. Usivuke mpaka mke akajifanya kwamba yeye ndiye baba na baba akawa kama mke nyumbani, si sawa. Kadhalika mwanamume haruhusiwi kumnyanyasa mke wake kwa maneno mabaya. Waashiruhunna bil ma'ruf, tangamaneni nao kwa wema. Bil qawli wa qawli, kadhalika bil fi'li, kwa vitendo. Kuna watu wana maneno mabaya, maneno machafu, maneno ya kukatisha tamaa kwa wake zao. Na mke uliyemuoa pingine akawa yuko tofauti na fikra zako, vile ulivyokuwa unataka wewe, ukaona kwamba ah, haya, ikawa yatokea kuna mapungufu fulani hivi, isikufanye wewe ukazungumza maneno ambayo nje ya sheria. Kama humtaki, fuata taratibu za kisheria, usianze kumnyanyasa. Fa in karihtumuhun, lakini Allah anakupa angalizo hili, ikiwa mtawachukia hao wanawake kwa sababu tu hawezi kupika, kwa sababu mvivu katika jambo fulani, kwa sababu yuko kadha wa kadha, umeshindwa kulirekebisha jambo lake hilo, pingine ukamchukia kwa sababu hiyo, fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allah fihi khairan kathira, huenda ukachukia jambo wewe ukamchukia katika upande huu, lakini huenda Allah akaweka ndani yake kheri nyingi sana, ikawa mke huyu ndio ana kheri na wewe. La yakrahu mu'minun mu'mina, la yafraku mu'minun mu'mina, fa in kariha minha khulqan radiya minha akhar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema simbughudhi mwanamme kumbughudhi mwanamke, huenda akachukia kwake tabia fulani lakini akaridhika na tabia nyingine. Lakini na kiswatu dini wala aql, imefika wakati hamwezi kuishi pamoja kabisa kwa namna alivyo mwanamke huyo, mwache, fuata taratibu za kisheria, mwache. Hakuna masuala ya kunyanyasana, na kuna watu ni mabaradhuli, nasema mimi najua kuoa tu sijui kuacha, huu ni ubaradhuli na kibri. Kama wewe ni Muislamu wasema maneno haya, ittaqillah fi nafsik wa fi ahlik, muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yako na ahli yako. Allah anaweza kukupiga dharba wewe kama siwa kwako, kwa binti yako, kwa dada yako, kwa mama yako na mwingine, si una watu wako wewe. Sasa kwa nini unamnyanyasa mtoto wa watu? Huoni kwamba wewe utazaa, wewe huna ndugu? Inna Allaha kana aliyan kabira, kwa hili ulifahamu, usilete kibri ukawafanyia kibri wakwe zako, watu waliokupa wamekaa wakatafakari, huyu bwana vipi tumuozeshe tusimuozeshe, kwa heshima na taadhima wakakupa mke, alafu leo wajifanye bwana mkubwa kabisa kwa sababu ushapewa mke, pingine umemzalisha ushamjua, kwa waleta kibri, waona kwamba waweza kuoa mke mwingine. La, kuwa na adabu, ndivyo Uislamu ulivyotufunza. Kwa mtu kuwa na adabu na ahli yake na familia yake. Mtume SAW anasema khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni yule aliyembora wenu kwa watu wake wa nyumbani, mimi ni mbora wenu kwa watu wangu wa nyumbani. Naishi nao vizuri watu wangu, ishi na watu vizuri, msaidiane wewe na mke wako katika kuijenga familia, muongozane katika njia ya sawasawa, lakini usilete kibri katika maisha haya. Kadhalika kwa upande wa wanawake, masala yanayohusiana na ndoa na mifarakano na kibri kinachopatikana katika ndoa, kesi ni nyingi. Masala haya ni marefu, hayatoshelezwa na khutba hii wala ijayo wala nyingine wala nyingine wala muhadhara, ni darasa la muda mrefu, kwa sababu watu akili zao zimevurugwa, hawako katika usawa. Allah subhanahu wa ta'ala atujishe katika usawa. Nasalullaha ta'ala bimannihi wa karamihi أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ به أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم.